Más sáv. Két évvel ezelőtt a Holnap markában volt a világ. A 007-es ügynök James Bond markában pedig egy mobiltelefon, amellyel felspécizett szuperautóját irányította. Ma viszont már majdnem ott tartunk, hogy a világ markában is mobiltelefon van. Éppen ezért logikus lenne, hogy ha már a telefon is, meg az autó is mobil, akkor kapcsoljuk össze őket. Manapság úgyis mindent hálózatba kötnek. A csattanós válasz egy magyar fejlesztés, amellyel ugyan nem irányíthatjuk az autót James Bond ügynök módszerével, ám ha valaki ellopja, akkor a mobillal megállíthatjuk a meglovasított járművet. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágy Árpád. Ma már számítógép hálózat irányítja a Forma 1 autóit. Számunkra a Forma 1 olyan, mint az információtechnológia világa. Nagy teljesítményről, sebességről és új technológiákról szól az egész. A BMW Williams csapat összhangját az informatika segíti. A legfontosabb talán az, hogy a BMW Williams csapat nem csak olyan partnereket keres, akik pénzt hoznak, hanem olyanokat, akik technológiával is képesek segíteni minket. Beütjük a PIN kódot, és az ellopott autó megtagadja az irányítást. Innentől kezdve az elrabolt autó elkezdi villogtatni a féklámpáit, jelezve a mögötte jövőnek, hogy hamarosan ő lassulni kezd. Fanyalgó a technoautók világából, PC-tip ingyenes MP3 zenével és hírsziporka Dragon Györggyel. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Immáron teljesen 2000 tűrő honlapunkat hadd ajánljam figyelmükbe, az internetes archívumunkat a Hungary Network gondozza. A címünk net.hu/modemidok. A Forma 1-es közvetítések egyik leglátványosabb attrakciója az, amikor a versenyautó kerekét kicserélik. Nem annyira közismert tény, de ahhoz, hogy másodpercek alatt végezzenek a cserével, bizony nem csak a csapatot kell hajszál pontosan összehangolni, hanem a háttérben működő technikát is. Ehhez bizony számítógépeket használnak. A Modem idők hallgatói most bepillantást nyerhetnek abba, hogyan működik együtt a világ egyik legnagyobb számítógép gyártója egy Forma 1-es csapattal. Gabi Cédlmájerst, a Compaq egyik alelnökét, Dragon György hívta fel. Miért van szüksége egy számítógépgyártónak együttműködésre egy Forma 1-es csapattal? Számunkra a Forma 1 olyan, mint az információtechnológia világa. Nagy teljesítményről, sebességről és új technológiákról szól az egész. Emellett ki kell hozni magadból a maximumot, hogy nyerj. Úgy gondoltuk, hogy ez a tökéletes egyezés segíteni fog ahhoz, hogy internet technológiánkat beépítsük egy autóba. Hogyan lehet az internet technológiát felhasználni egy Forma 1-es autóban? Esetleg egy böngészőn át meg lehet nézni, mi történik az autóval verseny közben? A technológia annyira jó, hogy akár erre is alkalmas. De a legfontosabb az, hogy már a legelejétől, a tervezéstől használjuk a számítógépeket. Ezek segítségével lehet a telemetrikus adatokat feldolgozni, illetve a különböző adatellemzéseket, statisztikai számításokat elvégezni. Speciális programok segítségével lehet a fejlesztési prioritásokat meghatározni. Jelenleg az a legfontosabb, hogy a versenyt valós időben tudjuk követni. Hogyan jött létre a megállapodás a Williams, vagy önök kezdeményezték az együttműködést? Először a BMW fordult hozzánk, hiszen mi már régóta együttműködünk a nagy autógyárral. Mindkét cég Münchenben található, így már eddig is nagyon jó volt a kapcsolatunk. Amikor a BMW együttműködésbe kezdett a Williams csapattal, mi is azonnal képbe kerültünk. Az autóban a hétköznapi életből vett technológiákat használnak? Esetleg valamilyen extra fejlesztésről van szó? A telemetrikus adatok közül van egy kis specifikus eszköz, de általában ugyanazokat az eszközöket lehet használni. Itt van például egy kézi számítógép, amellyel piacvezetők vagyunk. Természetesen a csapat használ PC-ket, mobil eszközöket, amelyek segítségével drót nélkül bármikor fel lehet csatlakozni a hálóra. Ezek használatával valós idejű információszolgáltatásra vagyunk képesek, miközben az autó kint köröz a pályán. Egy ilyen mobil eszközzel a felhasználó bárhonnan megfigyelheti, mi történik az autóval. Egy kívülálló mit vesz majd észre ebből az együttműködésből? Az autó teljesítménye növekedni fog? Esetleg többet tudhatok majd meg kedvenc sofőrömről? Úgy gondolom mindkettő. A rajongók sokkal több mindent megtudhatnak arról, mi történik a pilóta fülkében. A teljesítmény növelését segítheti az az infrastruktúra, amit biztosítunk a Williams gyárban. Ennek segítségével az első pillanattól kézben tarthatunk mindent, akár a csapattagjai közti kommunikációt. Így egyre jobb teljesítmény lehet versenyről versenyre elérni, hisz erről szól a Forma 1. Nigel Mansell, Nelson Piquet és Alain Prost. Mindannyian világklasszis Forma 1-es világbajnokok a Williams istálló színeiben. A csapat munkatársai idén a BMW fejlesztő csapatával és technikájával ostromolják a csúcsokat. Nem csak a sebesség, hanem a technika csúcsait is, amit a számítógépek is segítenek. Most megszólal a Williams csapat marketing menedzsere Jim Wright is. From a point of view of a Formula One team, egy Forma 1-es csapatnak milyen haszna lehet abból, hogy együttműködik a világ egyik legnagyobb számítógép gyártójával? A legfontosabb talán az, hogy a BMW Williams csapat nem csak olyan partnereket keres, akik pénzt hoznak, hanem olyanokat, akik technológiával is képesek segíteni minket. A Compaq szinte minden szempontból ideális partner. Ez az alapja az együttműködésünknek. Hogyan lehet ezt a technológiát felhasználni? Csak telemetrikus adatok méréséről van szó, vagy másról is? A tervezéssel kezdődik minden, ami egyébként is nagyon számítógépigényes feladat manapság. Együttműködünk partnerünkkel speciális tervező számítógépek, workstationok létrehozásában, amelyek specializált tervező alkalmazásaink minél gyorsabb futtatására képesek. Ezt a csapat működése követi, amelyet számítógépek szerveznek. Persze a telemetrikus és egyéb adatok feldolgozása is nagyon fontos, ehhez is nagyon jó számítógépekre van szükségünk. A csapat irányítása, menedzselése, a hatékonyság növelése érdekében is fontos a jó informatikai háttér. Hozhatnak számítógépek döntéseket, ha egy gép gyorsabb, mint az ember, bizonyos szituációkban felülbírálhatja a sofőrt vagy a mérnököket? Nem, ez most sincs így, és ez a jövőben sem fog megtörténni. A nap végén, amikor leintik a versenyt, mindig kiderül, hogy az emberi szempont a legfontosabb ebben a sportban. A számítógépek csak eszközök, amelyek segítik az embert abban, hogy teljesen kihasználhassa a lehetőségeket. A legjobb számítógépes technológiák segítségével mérnökeink a legtöbbet hozhatják ki magukból. Két pilóta szerepel az önök csapatában, aki jobb közülük, az a tehetsége miatt jobb, és nem a számítógépek miatt. Igen, ez így van. A sofőrök semmiben sem függenek a számítógépektől. Ettől a technológiától, ettől a partnertől az önök autója egy másodpercet gyorsabb lesz, mint a többieké? Reálisan kell ezt a kérdést látni. Természetesen más csapatoknak is vannak számítógépes partnerei, akik segíteni akarnak. A különbség az, hogy a Compaq a nevét is adja, illetve egy nagy marketing kampányhoz is használja az együttműködést. Kihasználják majd az internetes technológiában rejlő lehetőségeket? Az interneten több adathoz juthatunk majd a futamokról vagy a telemetrikus mérésekről? Az ilyen adatokat nem tesszük fel a netre, hisz ez titkos magáninformáció. Ha ezt megtennénk, ellenfeleink megtudnák az összes titkunkat, így ilyesmit nem fogunk tenni. Ettől mi még nagyon jól felhasználjuk az internetet, mint információforrást, illetve kommunikációs csatornát. Ebben is hatalmas segítséget kapunk a partnerünktől. Ha az adatokat el kell küldeni az olaszországi tesztelésről az angliai központba, akkor sem használják az internetet? Megvannak a saját privát csatornáink arra, hogy akár Angliába, akár a BMW-hez Münchenbe is elküldhessük a titkos adatokat. Az utcákon nemigen találkozhatunk Forma 1-es versenyautókkal, hál' Istennek tegyük hozzá, ezért térjünk vissza a hétköznapi autókhoz. És a hétköznapi tolvajokhoz is, akik a versenyautók hián előszeretettel lopkodják a személyautókat. Az utóbbi években leginkább az autóriasztókat utálom a leginkább, amelyek általában hajnali 3-kor ébresztenek fel legédesebb álmomból. Azért van más módszer arra, hogy az autót ne lopják el. Székely László a mobiltelefonos autóriasztó feltalálója. Tulajdonképpen egy kommunikátor, ami támadáskor azonnal SMS üzenettel jelzi a tulajdonosa felé a támadás tényét. Emelés esetében emelést, ha a belső térvédelem sérül, mert ablakot törtek, akkor ez a szöveg jelenik meg a kijelzőn, utána akusztikusan hangba is közli, hogy mi történt. Tehát azonnal értesül a sértett tulajdonos az autót ért atrocitásról. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az autóba be van építve egy mobiltelefon, amelyet nyilván a riasztóval összekötöttek, és amikor a telefon küld egy SMS támadás esetén fölhívja az autó tulajdonosát, ilyenkor a tulajdonos mit tud tenni? A rejtett telefon a tulajdonos kézi mobiljára 20 percen keresztül folyamatosan megkísérli a hívást. Mit tud tenni azért, hogy a kocsit tényleg ne vigyék el, hiszen ha már megkapta az üzenetet, akkor legalábbis kinyitották, vagy benne ülnek. Hiába próbálják a hagyományos módszerekkel beindítani, a safety phone olyan helyeken szakítja meg, és teszi lehetetlenné a motor működését, amelyeket a tolvajok nem ismernek. Ha pedig meg akarják találni, esetenként több órát is próbálkozhatnak, minden autóba máshova és máshova helyezzük el a készülékeket. Maga a rendszer egy bizonyos PIN kód nélkül, amit csak a tulajdonosa ismer, nem indítható be. Tehát bárki, bármelyikünk, ha használni akarja az ilyen szerkezettel felszerelt autóját, először a PIN kódot kell bejuttatni a rendszerbe, vagy telefonhívással, vagy pedig az általunk célra adott infrás tasztatúrán. Ha nem juttatja be, motor indíthatatlan. Rendszerbe még egy úgynevezett GPS modult is beiktatunk, azaz a műhold követésnek az eszközét is telepítjük, akkor azonnal a safety phone azonnal továbbítja a jármű pillanatnyi koordinátáit az Antenna Hungária távfelügyeletére, illetve a gépkocsi különböző perifériáit ért támadásokról. Tehát ott megjelenik az, hogy ajtót nyitottak, netán már gyújtást is ráadták. Ebben az esetben azonnal megindul a rendőrség a megadott helyszínre. Kikényszerítik a tulajdonost a járómotorú kocsiból, vagy mikor bezárja a garázsajtót, akkor beugranak a kocsiba és elmennek vele. Ebben az esetben a tulajdonos a zsebben tartott, praktikusan a zsebében tartott mobiltelefonjával együtt kerül ki az utcára, bárkitől kölcsönkér egy telefont vagy egy fülkéből, föl lehet hívni a távolodó autót, amikor az automatikusan fogadta a hívást, csupán a PIN kódot kell beadni, és a csillag parancsbillentyűt megnyomni, innentől kezdve az elrabolt autó elkezdi villogtatni a féklámpáit, jelezve a mögötte jövőnek, hogy hamarosan ő lassulni kezd. Ha már lelassul teljesen és megállt, a motor is leáll, ez 3 perc alatt megtörténik. Székely Lászlóval Varga Gábor beszélgetett, itt a modem idők, és 10:45 lesz 3 perc múlva. Ez a berendezés, amit az autóba beépítenek, ez egy hagyományos mobiltelefon? Nem, ez egy speciális mobiltelefon. A egyik nagy svéd mobiltelefongyártó fejlesztette ki, speciálisan erre a célra, hogy ezt az autóban el tudják rejteni minél észrevétlenebbül. Melyik az a másik nagy svéd mobiltelefongyártó? Ebben ne féljünk be. Hát van egyik és másik, ugye, egy közszolgálat lánya. Vannak más technikák is, amit az autóban használnak, és számítógépes, amikről te összegyűjtöttél néhány információt. De vannak ám, hát ugye azt tudjuk, hogy minden autóban manapság, amit ma már gyártanak, van legalább egy nagyon alapvető picike kis komputer, úgy szokták a gyártók nagyképűen hívni ezt, hogy fedélzeti számítógép. Például, hogy fedélzeti komputer. Igen, például, hogyha a mi autónkat is bekapcsoljuk, ráadjuk a gyújtást, akkor megjelenik egy ilyen kis Check Engine felirat, ami egy picit majd el is alszik, nem soká. Ilyenkor egy számítógép ellenőrzi az elektronikát, a motort, stb. Vannak ennél bonyolultabb kisebb számítógépek is, amelyek például már a műszerfalra ki tudják írni, hogy még mennyi benzin van az autóban, ez hány kilométer autózásra elegendő, és ezt folyamatosan mutatják. Ami viszont sokkal érdekesebb, hogy ma már nem csak CD-t és kazettát és rádiót hallgathatunk az autóban, hanem bizony MP3-at is. Nagyon sok ilyen autós MP3 lejátszó van már, nem tudom, itt van előttem egy lista, körülbelül 40 darab. Egyről már beszélt egyszer Dragon Gyuri, amikor valami 27 gigabájtos merevlemezzel. Igen, ez hírként hangzott. Három héten keresztül szól az autóban a zene. Igen, voltam olyan elbutult, hogy kiszámoltam, hogy ez pontosan hány perc zenét jelent. Többet ilyet nem követek el, órákig tartott, mire rájöttem. Ehhez itt képest? Viszont nincsen 27 gigabájtos, vagy legalábbis nem tudom, bár lehet, hogy van, mert itt vannak elég drága ilyen majdnem 1000 dolláros cuccok is. Viszont van olyan, amin például infravörös port van, vagy USB csatlakozó, vagy akár van olyan is, ami CD írásra képes, mint MP3 lejátszó. Az autóban nem semmi. De például nem tudom, hogy mit kezdenétek egy ISA busszal például, vagy egy ISA interfészsel. Felszállunk és elvisz a következő busz megállói. MP3 lejátszóban. Egyébként ezekben a lejátszókban az a kunst és az a különlegesség, hogy ezek önálló számítógépek, tehát végül is kiveszem a számítógépet a csomagtartójából az autómnak, hazaviszem, összekapcsolom az otthoni PC-mmel, és mint egy önállóan működni képes, sőt, van olyan, amelyiken Linux fut, van olyan, amelyiken Windowsnak ilyen csökkentett verziói, ez a CE fut. És képzeljétek el, milyen ciki, hogyha menet közben lefagy. Hát, meg kell kiszállunk, és újraindítjuk. Klasszikus helyzet. Eddig Gróf Miklósról azt tudtam, hogy a motorok és a repülőgépek nagy megszállottja, de most már tudom, hogy az autóké is. Igen, amikor az imént hallgattam a beszámolóját Vagabornak, azon töprengtem, hogy pont olyan ez a check engine, mint a Boeing 767-es felszállása előtt. Ugye mondtam, hogy 54-eseknél órákig tart a checklist, a Boeing 767-en azt kell megnézni, hogy kim vannak-e a fékszárnyak, mert amúgy a számítógép mindent elintéz, nyomás, hőmérséklet, stb. A másik egyébként, hogyha már fogytam már a benzin, és ezt én számítógéppel tudom meg digitálisan, akkor jobban érdekel az, hogy hol a legközelebbi benzinkút. Ezt viszont megtudod az internetről, amikor elindulsz, vannak olyan honlapok, amelyek megmondják, hogy milyen benzinkút van az úton, hányas kilométerkőnél, milyen hitelkártyával tudsz fizetni, és milyen hamburgert lehet a benzinkútnak shopjában kapni. A hálózat és a hófogságában. Kedves hallgatóink, most a fanyalgó következik, és Gróf Miklós. Grófi fanyalgás Szilágyi Dragon műhold vezetésű adásába, avagy vigyázjon a fal. Természetesen újfent nem vagyok elragadtatva. Leszámítva a motorvezérlést, ahol tényleg érthető, ha számítógép segítségét kérjük ahhoz, hogy fél deci benzinnel járjuk körül a földet, tulajdonképpen érthetetlen, hogy mi okozza. Az autósokat sikerül megetetni a korszerűség látszatát nyújtó, valójában tisztán a fogyasztást és a vélt forgalombiztonságot elősegítő kütyük növekvő hadával. Még csak nem is az ABS-re vagy az ASR-re, a blokkolás és kipörgés gátlóra gondolok, vagy az ESP-re, az elektronikus menetdinamika figyelő rendszerre. Noha többek véleménye szerint jobb ezeket szélsőséges helyzetekben kikapcsolni, és egyszerűbb inkább az érzékeinkre hagyatkozni. Amit végképp nem értek, az a műholdas navigációs rendszerek és a multifunkciós, hiperbonyolultá váló autórádió fokozott megjelenése. Soha nem felejtem el a tavalyi autószalont, ahol a gyári szakértő sem tudott kikeveredni legújabb multifunkciósan lebillenő előlapos 16 színű digitális kijelzős csodarádiónk menüsorából, ennél fogva 30 percig nem tudtuk kikapcsolni. Idén aztán a legnagyobb újdonság épp a forgatógomb volt, végre rájöttek, hogy a használhatóság néha fontosabb a korszerűségnél. Na de itt vannak a navigációs rendszerek, melyekhez nem kell más, csak egy GPS, egy CD-ROM, a fent lévő műholdak, meg az a csekély adattömeg, amely az egyes helyekhez hozzárendeli az egyes neveket, miniképernyő megjeleníti azt, mellé rendel még egy gépmacát, aki bájosan csicseregve közli, hogy a következő sarkon forduljak jobbra, és készen is van a korszerű, alig 140 ezer forintos berendezés. Ha épp nem az utat nézzük, láthatjuk magunkat, amint süvítünk előre korszerű gépcsodánkkal, tényleg írtó jó, ha naponta más városba vetődünk el, és mondjuk össz-európai vagy össz-amerikai méretekben gondolkodunk. Na de negyedszer Győrben, és hogy találtunk oda eddig? Feleslegessé válik a térkép, hirdeti a tájékoztató, nincs többé megállás az út mellett, téblábolás a csúcsforgalomban, és a többi. Ez igaz, de úgy tűnik, az áldozat óriási és túl bonyolult az eredményhez képest. Egy térképpel szegényebb a kesztyűtartónk, egy kétszer akkor a CD-rommal zsúfoltabb a csomagtartó, valóban isteni. A leginkább zavaró persze, hogy a valódi lényeg, a benzin és a szikra, mintha nem változnak elő gyorsasággal. Pedig a fejlesztésekből talán már egy jobb szolár vagy épp üzemanyagcellás autót is rég összedobhattunk volna. Ha jobban belegondolnak, láthatják, az igazi emberek nélküli technológia felé haladunk. Teljesen mindegy, miről van szó, a gazdasági életünkről, a fényképezésről, vagy épp az autózásról. Az ember nélküli termelőüzem, a nem gondolkodó, rekeszt, expozíciós idő távolságot már rég nem állító, ostobán a gombot nyomogató, a fotózásról mit sem tudó ember, vagy épp az autójába passzívan beülő és bután maga elé meredő ember. Nos, úgy tűnik, ez a jövő homo sapiens-e. Egy autó, amely ékes hangon közli a gazdájával, hogy addig nem indul el, amíg be nem kapcsolják a biztonsági öveket. Egy autó, amely követési távolságot tart magától, amely elnavigál a célpontig, optimálisan fogyaszt, lassan leküldhető sörért a távoli szupermarketbe önmaga elmegy és visszasétál. Amikor terepmotoros haveromat kérdezem arról, hogyan bírja ki navigációs rendszer nélkül a motoron, emberem jót nevet és közli, az ő navigációs rendszere a sarki Náncsi néni, aki minden faluban felelhet és pontosan tudja merre hány óra. Amikor tavaly Miskolcon havas jeges autóversenyt rendeztünk, a félváros megőrült. Megyünk csapatni egyet, vigyorogtak az arcok és pörögtek a ladák, a trabantok, sőt az opelek és a mercik is. Ugyan kitizgatott, hogy van-e bennük komputer vagy sem. Nem tudom elképzelni, hogy egy igazi autós, egy vérbeli motoros élvezni tudná a passzív szerepet, vagy egy pilóta titkon ne örülne annak, ha kézzel kell lehoznia a Jumbót. Ráadásul furcsa azért egy kora mostani. Ki a fene élvezné, ha megszakító helyett mondjuk IC-t kellene szerelnie az országút szél. Gróf Milkos jegyzetében azt hiszem minden érthető volt, kivéve talán egy rövidítést, a GPS-t, és egy másik kifejezést, amit még nem használtunk, de annál inkább előkerül a témánkkal kapcsolatban, telemetria. Bódi Zoltán, infószótár. És két különböző nyelvi probléma is. Ugye a GPS a mai világban, a mai magyar nyelvhasználatban most már egyre több angol eredetű, amerikai eredetű rövidítéseknek a számát bővíti. GPS helyesen angolul és amerikaiasan kiejtve, viszont megfigyelhetjük azt a tendenciát, hogy mondjuk, hát én nem szeretem ugyan használni, de az USA-t sem szoktuk magyarul USA-nek mondani, tehát ilyen alapon nyugodtan lehet a GPS-t is GPS-nek mondani, ez abszolút beleillik a magyar nyelvhasználatnak a tendenciájába. Bár most már megszoktuk, hogy GPS, mindenki így mondja. Hát, aki megszokta, az, akinek az angolra rááll a füle, mert egy kicsit legalább ért angolul, az annak ez megszokott. Hát biztos vagyok, hogy a GPS sokkal sikeresebb lesz, mint a világméretű helyzet meghatározó rendszer. Az biztos. Amit lehet, igen, hát ugye ez egy másik probléma, hogy mikor használunk rövidítést, és miért használjuk őket, mert frappánsak, mert jó pofa, és gyorsan megy. Viszont ha meg kell magyarázni a szakszövegekben, akkor is globális helyi meghatározó eszköznek használják. Én találkoztam szakszövegben ilyesmivel. A globális jelző nélkül helyzet meghatározó. Igen, biztos, biztos. Lehet, hogy a szakemberek ragaszkodnak a globálishoz. A másik nyelvi probléma a telemetria, a telemetrikus adatok. Többször elhangzott a mai adásban, ugye valami olyan rendszer ez, amelyiknek a segítségével, távközlési eszközzel, nyilván vezeték nélküli eszközzel egy mozgójárműről műszaki adatokat tudunk kérni. Világos az összetétel is, tele, illetve metria, a tele az a televízióból nagyon gyakran használatos, teljesen beilleszkedett jövevény szó már, távol-távolba látó táv, stb. És a metria, a metrikus, hát ez pedig mindenki, minden magyar ember számára ismerős, úgyhogy semmi baj ezzel nincsen. Távmérésnek mondjuk lehetne mondani, de szerintem csak összekavarja a helyzetet. Óriási divat az interneten az MP3, vagyis a tömörített zene vagy hang, és ugye ennek vannak tiszta és nem tiszta forrásai. Vannak azért olyan helyek is az interneten, ahol különféle zenei felvételeket, és nagyon jókat lehet letölteni MP3 formátumban, teljesen ingyen és teljesen szabadon. Bognár Ákos a PC World főszerkesztője, ami hasonló tippeket ti is közzétettek az újságotokban. Mindig szoktunk foglalkozni MP3-mal, most az írásunkban egy elég nagy mennyiségű lelőhelyet is közzétettünk. Ezekről a helyekre tudni kell, hogy ezek olyan, hát vagy szabad helyek, ahonnan bármit letölthetünk, vagy pedig művészek által felajánlott számok. Ugye ismerjük, mert ti is többször beszélgettetek a David Bowie munkásságáról az interneten. Ő is egy élharcosa annak, hogy a zene igenis legyen, hát ha nem is ingyenes, de nagyon könnyen hozzáférhető. És igen, is kerüljük ki azt az utat, amíg a szerzőtől elkerül a lemezboltokon át a hallgatóig, mert ez sokba kerül a hallgatónak igazából. Vagy egy másik út, ami szintén itt a műsorban szólalt meg, a KFT együttes egyik dalát kitette a hálózatra MP3-ban, meg más formátumban is, egy ilyen bemutató gyanánt. Persze az egész lemezt nem lehet letölteni, de azt az egyet igen. De azért ne felejtsük el azt se, hogy azért az MP3 sose fogja tudni azt a hifi élményt átadni. Érezhető, hogy zörög egy kicsit, az igazán jó cínhangok, mély basszusok olyan kicsit úgy megpudnyannak, és olyan nem lesznek igazán szép tiszták. Ez arra való, amire annak idén kitalálták például a Walkman-t. Például futni, sétálni, sportolni nagyon jól lehet egy olyan kis készülékkel, amit egyszerűen az övünkre akasztunk, mondjuk 32 vagy 64 megabájt RAM van benne, 64 megabájt RAM-on 15-16 szám simán elfér, azaz körülbelül egy CD mennyiségű, egész jó minőségű tömörítéssel elfér rá egy zene, nincs ütés, rázás érzékenység, csak futunk és hallgatjuk a zenét. Hírsziporkáink élén rögtön egy friss hírről számolunk be, amely a budapesti állatkerthez kapcsolódik, a stúdiónk vendége Vitéz Norbert, a Gárc munkatársa. Felzárkózott az állatkert az európai szintre, Hollandiában már nagyon sok ilyen van. Budapesten a Teveházban felkerült egy webkamera. Nem, remélem mindenki nagyon boldog, a webcam.gyalogló.hu címen lehet nézni a tevéket, óránként frissül és egy óra alatt 5 képet készít, azaz 10 percenként láthatunk képeket. Igen, és még miért pont a teve? Szóval, ha már egy választani lehet. Mit csinálnak a tevék? Szóval, mit csinál egy teve? Én azt se tudtam, púpot lehet nézni. Én azt se tudtam, hogy a teve kint van télen, attól féltem, hogy jó, hideg van, de hát kiderült, hogy ezek mongol tevék, nagyon szeretik, Mongóliában még hidegebb is van, és azért a tevék, mert azt mondták, hogy mivel télen szereltük, hogy legyen valami aktív állat kint. Egyébként erről csak az jut eszembe, hogy aki tevét nevel az interneten, az nagyon jól tudja, hogy be lehet fagyasztani a tevéket, meg lehet őket tanítani mindenféle atomrakéták gyártására és fejlesztésére, így valószínűleg az állatkerti tevékre is ez a sors fog várni. A teve az nyilván sikeresebb, mint egy boa constrictor, amik naponta egyszer elkap egy egeret, vagy két hetente, és utána alszik. Szóval kétségkül a teve az ilyen szempontból sikerállat. Viszont az alacsony felbontású webkameráknál nem lenne ilyen elhúzódó csík, így legalább lehet látni, hogy miről van szó. A teve elég többszerű az, hogy jól esen át az felbontásban, ez igaz. Hát ilyen szempontból akkor inkább a lajhárokat kellene mutatni ezzel a webkamerával. Ez egy jó ötlet, a lajhar.guards.com címen esetleg. Lesz egyébként más állatot mutató kamera is? Hát az állatkertből azt az információt gyűjtöttem be, én nagyon szívesen, bármikor. Ők azt mondták, hogy azt is szeretnék, hogyha nem csak ilyen állóképek lennének, hanem lenne mozgófilm is. Tehát ezt úgy lehetne elképzelni, hogy mondjuk egy-egy fél órát el lehet csípni az állatkert életéből. Hát ez remek. Akkor felkeressük ezt a címet, amit mondtál, webcam.gyalogló.hu. Dragon György, hírsziporka. Állatokról volt szó, múlt héten is beszéltünk kedvenc robotkutyáinkról, e hétre is maradt hír. Tessék, a nagy sikere való tekintettel a híres neves japán gyártó, már sokszor beszéltünk a 2500 dolláros Aiborról, újabb szériát gyártottak belőle, mindenki örüljön. És megcsinálták a robot tevét. Nem, azt még nem csinálták meg, viszont a 10 000 példány, amit legyártottak, erre USQ 135 000 megrendelés érkezett, így sorsolás útján kapják meg a boldog nyertesek a 2500 dolláros robotkutyát. Amerikában különleges marketing akcióval igyekszik megismertetni a nevét a half.com szolgáltató. Rá akarnak kerülni a térképre, ezt úgy akarják elérni, hogy meggyőzték az Oregonban található Halfway nevű városkát, hogy egy éven keresztül nevezzék át magukat half.com-ra. Épp ezért 200 000 dollár értékben ajándékoznak ennek a városkának számítástechnikai felszereléseket. Egyébként ez a cég használt könyveket, CD-ket, videókat és játékokat olcsón féláron árusít. Egy hollóháza, hogy örülne egy ilyennek? Hollóháza.com. Hogy mondja, hova valósi? Azt mondja erre, hogy half.com-i? Half.com-i vagyok, igen. Szerintem ez nagyon jól hangzik. Hát egyébként lehet, hogy bejönne nekik a dolog. Ez egy fantasztikusan zseniális dolog lenne, hiszen Budapestből is lehetne budapest.hu, illetve nagyon szép magyar domain neveket lehet találni. De hogyha már keresésről van szó, DVD-vel ugye szoktak lenni problémák mostanság, feltörik a védelmet, lehet másolni a lemezeket, ezért egy amerikai cég egy Spectra Disk technológiát talált ki, amelynek az a lényege, hogy fél mikron vastagságban különleges bevonattal vonják be a lemezt, amely az első lejátszástól kezdve a lézersugár hatására folyamatosan kékülni kezd, míg nem a lemez lejátszhatatlanná válik. A technológia iránt elsősorban a kölcsönzők érdeklődnek, hiszen így meg lehetne határozni, hogy egy lemez 10-szer lejátszható, vagy 50-szer, vagy 100-szor. Már látom Gróf Miklós szemében az érdeklődést következő fanyalgóban az egyszer lejátszható lemez elméletére. Hát, hogy végül is egy gazdaságos dolog az. És olyan lesz, mint az a bemondó, aki előtt ott van a papír, és eltűnik róla a szemek. Vagy ez olyan, mint annak idén a strandoknál csinálták meg, hogyha belepisilnek a vízbe, akkor elszíneződik az ember körül a víz. Igen, előbb-utóbb elhallgat egy rádió műsor. Eddig tartott a modem idők, legközel február 4-én jövünk, addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Meghallgathatóak a műsorok Real Audio-val, de a felvételénk a PC-ből CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!